fată colonel, iar la țară șef de post. Se iubește și e frumos, lene verde ce dor duc, numai noaptea când mă culc. Cu gând la câte-o puicuță, cu faoarneca în guriță. Că omul care iubește, doarme noaptea iepurește. Și nu-l mai ia somnul pat, tot cu gândul la păcat. Patron, că n-ai buzunarul gol, dai parale și iubești, pe toate le păcălești. Lene verde ce dor duc, numai noaptea când mă culc. Cu gând la cât o puicuță, pupa oarneca-n guriță. Că omul care iubește, doarme noaptea iepurește. Și nu-l mai ia somnul pat, tot cu gândul la păcat. Și tânără și bătrână, și ce-ți mai cade la mână. Lene verde ce dor duc, numai noaptea când mă culc. Cu gând la cât-o puicuță, pupa oarneca-n guriță. Că omul care iubește, doarme noaptea iepurește. Și nu-l mai ia somnul pat, tot cu gândul la păcat. Cu iubitul nu-i de glumă. Poți să fii și procuror, dragostea nu-ți dă ocol. Lene verde ce dor duc, numai noaptea când mă culc. Cu gând la cât-o puicuță, pupa oarneca-n guriță. Că omul care iubește, doarme noaptea iepurește. Și nu-l mai ia somnul pat, tot cu gândul la păcat.